بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لك ولتريكم سابا موزي وشوال mwaka 1444 tukutana tena kama sikukosea ni kikao cha tatu Masjid Ali ibn Abi Talib mji wa Witu na موضوع ambayo leo tutazungumzia insha Allah Taala kufungamana na jambo ambalo ni muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu kabla ya kuingia katika jambo hilo nizungumzia sote tufahamu kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kujifunza tauhid ambao tulizungumzia katika khutba ya Ijumaa kumpokesha Allah Subhanahu wa ta'ala katika ibada bi maana aabudiwe Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake asipelekewe ibada yoyote asikuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikawa sala ni kwa ajili ya Allah, kuchinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, humtegemee yoyote isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hakadha jamii ya ibadat. Na kwa malengo haya Allah Subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wake kwa ajili ya kuwalingania watu kumpwekesha Allah Subhanahu wa ta'ala katika ibada. Nuh alayhi salatu wassalam ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi. Allah Subhanahu wa ta'ala sema inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh wan nabiyina min ba'dihi. Kwa mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh alayhi salatu wassalam. Na hakutumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa baada ya kupatikana upungufu katika tauhid, kuonyesha kuwa tauhid ndio jambo muhimu kabisa kuliko jambo lolote lingine. Kwa sababu ukisoma katika Qur'an utapata kuwa kulikuwepo na madhambi tena makubwa yaliyofanyika kabla ya kutumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam. Katika suratul Maida Allah Subhanahu wa ta'ala sema watlu alayhim naba'a bani adam bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak. Allah akatusimulia katika hizi aya za suratul Maida hapa tukio lililotokea kwa watoto wa Adam, mmoja akamuua mwenzake, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Na sote tufahamu kuwa kuua ni katika madhambi makubwa, lakini hakukutumilizwa mtume baada ya kutokea dhambi. Ilipotokea tu dhambi ya shirki kwa watu wa Nuh alayhi salatu wassalam, akatumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam kwenda kulingania katika tauhid na kuwakataza watu kutokamana na shirki. kisha wakafuatana mitume baada ya mitume mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, kile alichowalingania watu wake cha kwanza kabisa, akawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Na kwa kuwa makoreishi ni Waarabu, Arabun aqhah, walikuwa waielewa lugha ya Kiarabu kisawasawa, walifahamu maana ya la ilaha illa Allah ni kuwa tuache kuabudu vyote tunavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, tumpelekee ibada zetu zote Allah peke yake. Wakamwambia aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, huyu ataka kufanya miungu yote haya tunaoiabudu zaidi ya 360 Makka iwe anayeabudiwa ni mmoja tu, ili jambo la kushangaza. Bali wakijivunia ile subra, wakiimizana subra, animshu wasbiru ala alihatikum, wahimizana wawe na subra juu ya ile miungu wanaoiabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali na wakimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakijivuna kwa hiyo subra walikuwa nayo, wakisema in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha, alikaribia huyu kutupoteza, tungekuwa leo hatuwaabudu tena miungu yetu lau kama tusingekuwa na nini na subra juu ya miungu yetu. Kwa wakawa wajinaki na kujisifu kwa subra yao juu ya batili walikuwa nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kulingania katika tauhid, na mpaka alipokwenda Madina hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kulingania katika tauhid, na alikuwa hapati raha wala utulivu ikiwa kuna sehemu aabudiwa siyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwa masahaba akiwa na dhiki sana, hakulala usiku. Masahaba wakashangaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nini. Faqala lahum, akawaambia man yurihuni min dhil khalasa, kuna sanamu la abudiwa Yemen naitwa dhil khalasa, ni nani atanipumzisha roho yangu na moyo wangu utulizane kwa kwenda kulivunja lile sanamu la abudiwa kule. Sisi tuweza kupita tuona kibao kimeandikwa cha waganga wale, kimekuwa na namba ya simu pale, ha? Kumleta aliyopotea, kukupandisha cheo, siufanya. Alafu waweza kushika na mkono wako kwa king'oa hivi kisha wapita kama kawaida tu, kama kitu cha kawaida tu. Bali tuweza kupita tukacheka, tuona kitu cha kawaida tu. Sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam sanamu la abudiwa Yemen, yeye hapati usingizi huko Madina kuwa aabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kikatoka kikosi cha Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu al-Yamani na wenzake, wakaenda ya Rasulullah, sisi tutakupumzisha, wacha. Wakaenda wakalivunja lile sanamu. Waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaombea dua za khairi nyingi sana kwa kitendo cha khairi kilichofanywa kwa mitume wa Allah alayhi salatu wasallam wote, kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho. Da'wa waliotumilizwa kwenda kulingania watu ni kama alivyoeleza kwa kifupi Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mitume yote hatujatumiliza mtume yoyote kabla yako isipokuwa humfunulia na kumteremshia wahi, annahu la ilaha illa ana, kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi Allah, Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, basi nipokesheni mimi katika ibada. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, waamrisha watu wao kumwabudu Allah na kujiepusha na shirki. Bali nenda kasome katika Qur'an, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza qasasul anbiya, katika sura mbalimbali, kwa mfano suratul A'raf, mfano mwingine suratul Shu'ara na sura nyinginezo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza siraa, mvutano uliokuwa baina ya mitume na umma wao. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Adi wakapelekewa ndugu yao Hud, awaambia ni ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, katika surat Hud. Na wewe soma mitume wote utakuta hii ndio da'wa. Bali Nuh alayhi salatu wassalam alikaa na watu wake awalingania katika tauhid na kuwakataza shirk miaka 950 تستكثرون علينا ان نتكلم في التوحيد في هذه السنوات القليله. Yani miaka iliyopita michache tu tumeanza kuzungumza tauhid na kukataza shirki. Jamaa munzidi bwana. Nuh miaka 950 yalingania katika tauhid. Miaka 950. Leo mtu aona hawa haweshi tauhid, tauhid, tauhid. Eh, naam. Kwa sababu ndio funguo za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukafanya ibada, uswali, ufunge, uende hija kila mwaka, watoa zaka zako, ikiwa huna tauhid hakuna ibada moja itakayokufaa mbele ya Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni kama vumbi lililopigwa na upepo likapukutika pale, hakuna chochote mbele ya Allah ikiwa hakuna tauhid. Kweni wako wangapi ambao sio Waislamu wafanya mambo ya khairi mengi, wasaidia mayatima, wasaidia wajane, walisha maskini, lakini ikiwa hawakuja katika tauhid haitawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni tauhid ambayo leo watu wengine waichezea na kuifanyia dhihaka, na leo wengine wengi wakaingizwa katika ushirikina bila wao kujijua. Nitawapeni mfano. Leo tuwasikia sisi duatu ashirk, ubadu al-qubur, wakiwaambia watu wazi wazi kuwa wewe huwezi kumuomba Allah isipokuwa kwa kupitia kwa watu fulani, watu wema fulani, kupitia kwao ndio ufike kwa Allah. Mimi nataka kuuliza swali, na naomba ikiwa hii sauti ifikishwe kwa hao wanaolingania watu katika da'wa kama hii ya upotofu. Kwa mfano mtu aseme ya Rabbi, au atawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hawa waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, usikie waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Haya ni majina nani? Ah, masalamu asili yake ilikuwa nani hapo? Watu wema, sio? Je, nafaa mimi kutawassal kwa dua zangu nipitie hawa wadda na suwaa na yaghutha na yauka nasra? Nafaa? Kama ifai, basi wewe wako yafaa vipi? Mahum rijalu salihun, hawa si watu wema? Yafaa mimi kumwomba Allah kwa kupitia waddan wa suwaa wa yaghutha wa yauka wa nasra, ama nitakuwa mshirikina? Nkiomba kupitia hawa nitakuwa mshirikina, sio? Uwe vipi wewe si mshirikina na wapitia kwa watu wengine ambao pengine si wema kuliko hawa? Hawa tuna hakika ni watu wema, hatuna shaka. Wantajwa bwana katika Qur'an kwa majina yao bwana. Na Ibn Abbas akasema haya ni majina ya watu wema ambao Allah amewataja katika Qur'an, walikuwa watu wema. Lakini hivyo hivyo wale wakaitwa washirikina kwa kuomba kupitia kwa hawa. Sasa leo wewe waje kutuambia sisi tufanye kitendo kile kile walichokifanya wale watu wa Nuh kwa kuomba kupitia hao waddan na suwaa na yaghutha na yauka na nasra. lakini wewe wako si wadda naswaa, wako ni mtu fulani Ahmad al-Badawi Aidarus na fulani na Allan. Alafu swali la pili, naomba wapelekee swali hilo wajibu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba kupitia kwa nani? Sisi tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hebu tuelimisheni, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliomba kupitia nani? Kupitia mtume gani aliomba? Maanake dua asiyekubaliwa mpaka upitie kwa fulani na Allan. Aliomba kupitia kwa nani? Mtusaidie. Mukishatusaidia hapo na hamuwezi, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, hamutaweza kuleta jawabu ya hili, na mitume waliopita walikuwa wakitawassal kupitia kwa watu gani? Mitume wote waliopita kuanzia Nuh alayhi salam na wengineo walikuwa wakipitia kwa watu gani? Sasa haya ukiyazungumza utaambiwa wewe utukana watu, wewe fidhuli utukana watu. Lakini hivi hivi kumbe ndio alivyoambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inna Muhammadan yasubbu alihatana. Walikuwa kusema hivyo, huyu Muhammad awatukana miungu wetu kwa kuwa amewaambia hii miungu yenu haifai wala haidhuru wala inafaishi na chochote, haiwezi kufanya chochote. Amewatukana sio? Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe, ni waja kama nyinyi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, basi waombeni na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wakweli. Bali Allah akamhukumia mwenye kufanya hivyo kuwa ni mpotofu wa mwisho kabisa. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah? Min dunillah, waingia wote wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni mtu mwema, ni wali, wote waingia min dunillah. Tena hata ukasimama kwenye lile kaburi lake ila yawm alqiyamah hawezi kukujibu. Wahum an du'aihim ghafilun, hata hawajui kama mwema. Bimaana ikiwa ni mtu mwema katika starehe ile anaopewa pale katika kaburi lake, hata hajui wewe wasema nini, astarehe mwenyewe kwa amali njema aliyofanya. Na ikiwa ni muovu, ajua mwenyewe yale marungu anaopigwa huko chini, atakusikiliza wewe ama kwa marungu kule chini kama ni muovu. Kwa awe ni mwema awe ni muovu, hata hajui wewe wazungumza nini. Lakini sasa utapata watu yale ya jana tuliyozungumza ya hifdhul aqli, aambiwa bwana hawa hawajafa, hawa hawajafa, wantoka tu huko, kutoka huko kwenda huko ndio wapi? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaunja mauti. Hawa wako wakufa huko ndako, alafu kama hawajafa basi si waishi na sisi? Wakataa maneno ya Allah, innaka mayitun wa innahum mayitun, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye atafikiwa na mauti na waliobakia wote. Kwa msio msubiri, Makuraishi walikuwa subiri kuwa si atakufa huu, mambo yake yataisha, haishi. Hata nyie pia mtakufa na mtafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo hapa mimi navutavuta huku na sijaingia kwenye maudhui na utakuzungumzia mimi ni makosa yanayofanywa na baadhi ya Waislamu katika tauhidi. Na mimi nataka nizungumzie ila ashirku billah, huku kumshirikisha Allah, na baadhi ya suwar za shirki ambazo zafanyika katika mshtaba wa mtu. Wengi katika watu, kathirun minan nas, yadhunnu anna ashirka mujarrad as-sujud lis-sanam, wengi katika watu wadhania kuwa shirki ni kumsujudia sanamu tu ndio shirki. Kwa sisi tuabudu masanamu bwana, au na shirki ni kuabudu masanamu peke yake? Lakini ukirudi katika Qur'an utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia hiyo shirki ya kuabudu masanamu, na kadhalika amezungumzia shirki za vinginevyo vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala, min ayatihi al-layl wal-nahar wal-shamsu wal-qamar la tasjudu lil-shamsi wala lil-qamar. Hapa tukataza kutoka maneno na kumshirikisha Allah kwa kusujudia nini? Jua na mwezi, sio? Kumaanisha kuwa wapo watu ambao walisujudia jua na mwezi. Na wewe wasoma katika suratu An-Naml, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Kwa kweli kulikuwa na wengine wakiabudu si sanamu jua, hudhud ndege. Akaelewa kuwa hiki kitendo cha kusujudia jua nini? Ni shirki, kwa sababu apelekewa haki yake Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe. Leo waweza kumwona mtu asujudia kaburi na yusema la ilaha illa Allah, na akiambiwa sema ah, wajua hii haiingii, kwani mimi nasujudia sanamu hapa? Kwani nasujudia sanamu hapa? Mimi nasujudia kaburi. Na kuna wengine wasujudia jua pia, wakaambiwa washirikina. Wewe akili yako ambayo Allah amekupa binadamu akakutukuza nayo, hivi washindwa na hudhud ndege? Alivyoona ile hali ya watu wa saba, hudhud akaondoka kutoka saba, akakimbia kwa nani? Suleiman alayhi salam, akamshtakia lile jambo niliona kule. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nimeona mambo makubwa. Ah, binadamu wasujudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytani amewapambia yale matendo yao wakajiona wako sawa. Na kisa maarufa nyote mjue, huu ni mfano tunawapeni nyinyi kuwa si kila mshirikina asujudia sanamu peke yake, bali kuna wenye kuabudu vitu aina mbalimbali. Haya, nitawapeni mfano mwingine. Manasara, manasara mwabudu nani? Ha? Manasara mwajua wamwabudu nani? Isa alayhi salatu wassalam. Isa nani? Ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na wao wamwabudu, hawakuambiwa kwa sababu hawa wamwabudu Isa. Hawa mwingine anaweza kukata hakumwabudu Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Siku ya kiyama ataambiwa hivyo, wewe uliwaambia watu wakuchukulie wewe na mama yako ni miungu wawili pasi na Allah, kwa kuonyesha kuwa kuna watu si Isa tu. Sikizeni vizuri hapa, si Isa tu, bali na nani? Na mamake. Mamake nani? Maryam. Atakuwa yuko katika daraja gani? Ni mtume ama nani? Tumuita yeye nani? Ha? Si mtu mwema? Si alikuwa mwema yeye? Kwa ushahidi, kullama dakhala alaiha Zakariya almihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استذابا بني هنالك دعا زكريا نكي كوسياني كوسويني هنالك دعا زكريا مريم زميب دعا زكريا ربه سيهو يمتمهم حكم ومبيه هنالك دعا زكريا ربه. Zakaria muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samiu ad-du'a. Hapo hapo Allah sema fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'im yusalli fi al-mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya ila akhir al-ayat. Angalia ni mitume. Ah, wewe mwema, basi wacha mimi muombe Allah anipe mfano wa wewe. Kwa kweli kuna watu waabudu watu wema kama nani? Mamake Isa alayhi salatu wasallam ni mtu mwema, aliabudiwa na manasara. Kwa hivyo tuwaona kuwa katika Qur'an tumezungumziwa si masanamu pekee, ili ni kosa kubwa ambalo watu wengi ufikiria kuwa shirki ni mpaka waabudu sanamu pekee yake, bali pia atakamfahamu kitu kimoja, wale wanaoabudu hao masanamu si kuwa waabudu masanamu, bali ukweli wa mambo wale watu waabudu watu wema, kama vile Nuh alayhi salatu wasalam tumetaja mwanzo hapa, waddan na suwaan na yaghutha na yauqa na nasra, hao wote walikuwa nani? Asili yao walikuwa ni watu wema. Kwa wao wakatengeza masanamu katika kukumbusha, kuwakumbusha sura za wale watu wema, kisha wakaomba kupitia kwao, wakaambiwa kuwa hawa sasa wamewaabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile kilicho pia nini? Ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa awazungumzia hawa washirikina wanaomuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa ya wale wanaowaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, dhina du'una min duni Allah, Allah kasema amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Awaitanani amwatun, hivi sanamu ambalo halina roho wala si chochote laweza kuitwa maiti? Si sawa kumuita maiti, maana ile njiwe tu. Lakini kinachokusudiwa ni kuwa wale wameweka masanamu katika sura ya maiti ni watu, wakaweka katika sura ya sanamu lile ili kuwakumbuka wale watu. Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, na wala hawajui lini watakuja kufufuliwa. Kwa kumaanisha kuwa watafufuliwa ni watu wawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii shirki Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha sana sana na kuwahofisha umma wake sana sana kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kushangaza, leo utapata baadhi ya walinganizi hawa ubadul kubur wakiwaambia watu hakuogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake shirki, moja nyinyi kuogopea sisi shirki, na yuko ndani ya shirki. Sasa hili likawafanya wengi katika watu wakaangukia katika shirki, wakitarajia kuwa wao hawawezi kuangukia katika shirki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawaambia kuwa mimi siogopei kuwa mtashirikisha baada yangu. Lakini walioambiwa maneno haya, ukienda katika maelezo wanaovioni, wanaokusudiwa ni wale masahaba pale, sababu walikuwa washaifahamu tauhid. Kadhalika watumia hadithi, inna shaytana qad aisa an ya'budahu almusallina fi jazirati al-arab, shaytani amekata tamaa Mtume wa salama aeleza kile alichokuwa nacho au hali aliyokuwa nayo nani, shaytan, kuwa amekata tamaa alipoona masahaba na ile hali yao waliokuwa nao katika tauhid. Lakini hajakusudia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hata abudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya leo, kwa ushahidi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametaja katika ashratu saa ataabudiwa dhil khalasa, yule tuliyomtaja mwanzo, kuwa watu wa Daus wa Yaman watarudi kutufu katika dhil khalasa. Na leo tuona watu watufu katika makaburi, na Mtume wa salama akasema la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa alquddati bilquddha hatta law dakhalu juhra babdin ladakhaltumuh, kwa lazima kutatokea katika huu umma hiki alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaiga Mayahudi na Manasara, na katika yale waliokuwa nao Mayahudi na Manasara shirk. Tayib, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya ayuhan nas ittaqu hadha ash-shirk, enyi watu ichungeni jiwekeeni kizuizi baina yenu na hii shirki. Fa innahu akhfa min dabib an-naml, shirki imejificha zaidi kuliko michakato ya mdudu chungu. Wewe ukae hapo wapite chungu mia ubavuni, wajua kama mpita hata sauti yao usikie. Ndivyo shirki ilivyojificha. Yaani ikiwa umeambiwa hicho kitu kiko namna hiyo, watakana kujiogopea nafsi yako kiasi gani? Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul muwahidin, mtume wa Allah Ibrahim, katika dua yake aliyoomba wajnubni wa baniya an na'budal aslam, akamwomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu. Fanahnu awla an nahdhar, ikiwa huyu ni Ibrahim amejiogopea nafsi yake shirki, sisi ni aula zaidi tujiogopee nafsi zetu kutokamana na ushirikina. Sisi ni aula zaidi tuogope sana, na tuwaogopeshe na tuwatahadharishe watoto wetu wasije wakaangukia, na jamaa zetu wasije wakaangukia katika shirki.